إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bugün 20 Nisan 2011 Çarşamba. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القواعد المثلى شرح derslerimizin 22. dersi. Evet, isim sıfatlarla alakalı yöneltilen şüphelerin 5. ve 6. şüpheleri. Evet, okuyalım neymiş? İki tane ayet getiriyorlar. 5. ve 6. şüphe olarak almış Hüseyin'in bunları. Ama mesele olarak aynı ayetler, aynı anlamı içeren ayetler gibi görünüyor. Evet. Bismillah. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyyine ba'de. 5. ve 6. örnekler. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Hadid 4. Bu sayıdan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka Allah onlarla beraberdir. Evet. Mücadele 7. Şimdi kardeşler, bu ayet muhalifler tarafından sıkça söylenen ayetlerdir. Biliyorsunuz işte biz Allah Subhanahu ve Teala'nın ehl-i sünnet olarak arşın üzerine istiva ettiğine iman etmişiz. Bunda icma olduğunu söylüyoruz ki icma var. Bu icma kat'idir. Allah Subhanahu ve Teala tüm mahlukatların üzerindedir. Buna şüphe olarak şu ayetleri zikrediyorlar. Nerede olursanız olun Allah sizinle nedir? Beraberdir. Yine o ayeti de oku, ikinci ayeti neymiş? Bu sayıdan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka Allah evet. onlarla beraberdir. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar muhakkak ki Allah onlarla beraberdir. Diyorlar ki bu ayetlerin zahiri şunu gösteriyor. Allah Subhanahu ve Teala biz neredeysek Allah bizle beraberdir. Diyorlar ki ya bu ayetin zahirini alın. Böylece ne deyin? Evet, Allah Subhanahu ve Teala bizim yanımızdadır. Bizim aramıza karışmıştır anlamında. Ya da tevil edin. Başka çareniz yok. Eğer evet Allah bizimle beraber karışmıştır, yan yanadır derseniz bu hem sizin ehli sünnet alimlerinizin akidesine terstir. Hem de bütün ümmetin selef ümmetinin icmasına terstir. Hem de küfrü gerektirir. Hem de siz Allah Subhanahu ve Teala her şeyin üzerindedir diyorsunuz, buna terstir diyorlar. Eğer tevil ediyorsanız diyorlar ki hani isim sıfatlar mevzusunda tevil yoktu. Hani Allah'ın kendisine nispet edilen ettiği şeylerde tevil ne yapılmıyordu şeklinde şüphe zikrediyorlar. Şimdi Şeyh Hüseyin Rahimullah bunlara genel olarak cevap verecek ve cevabı Şeyh biraz uzun tutmuş Rahimullah. Güzel de yapmış, çok güzel şeyler söylemiş. Biz Şeyh'in verdiği bu şüpheye verdiği reddiye geçmeden önce kendimiz böyle özlü olarak bunların şüphelerine bir cevap vereceğiz. Bu hem bu şüpheye kendi açımızdan şerh babından cevap verme olacak. Hem de Şeyh Hüseyin'in söylediklerini daha iyi anlamada yardımcı olacak bizim bu ön bilgimiz. Evet, diyoruz ki kardeşler me'a kelimesi burada nerede olursanız olun Allah sizle beraberdir. Kelimesini beraberlik anlamını ifade eden kelime Arapçadaki karşılığı ki ayette de o kelimeler var. Me'adır arkadaşlar, me'a kelimesidir. Bu ne? Beraberlik ifade eder. Şimdi biz Kur'an'a ve sünnete baktığımızda şunu net bir şekilde görüyoruz. Ma'iyye yani beraberlik arkadaşlar ikiye ayrılır. Bir, ma'iyyetun ammeh, iki ma'iyyetun khasah. Genel beraberlik ve özel beraberlik olmak üzere iki kısma ayrılır arkadaşlar. Genel beraberlik yani herkesle bütün mahlukatları kapsar bu genel beraberlik. Ma'iyyetun khasah, özel beraberlik ise bazı mahlukatlara özel olarak ne? İktiran etmiş beraberlik. Yani bazı mahlukatlara has. Genel beraberlik neyi kapsıyormuş arkadaşlar? Bütün mahlukatları. Özel beraberlik bazı mahlukatlarını. Kur'an ve sünnetten şimdi bunu ispatlayacağız. Şimdi şunu da hemen belirtelim. Özel beraberlik dedik, genel beraberlik. Bakın genel beraberlik ne içerir? Yani genel beraberlik ifade eden ayetler ve hadisler var. Bizim elimizde öyle hadisler var ki, ayetler var ki Allah sizinle beraber, birileriyle beraber olduğunu söylüyor. Bu beraberlik genel bir beraberlik. herkesi kapsıyor ama özel bir anlam içeriyor. Nedir o? Bilmek, işitmek, görmek, her şeyi ilmen kuşatma anlamını içerir arkadaşlar, genel beraberlik. Özel beraberlik ise yardım etmeyi, teyit etmeyi ve desteklemeyi gerektirir. Dedik ki özel beraberlik sadece mahlukatların bir kısmına has. Şimdi bunu ispatlayalım arkadaşlar. Şimdi ve huve ma'akum eyne ma kuntum, nerede olursanız olun Allah sizle beraberdir. Olursanız kim bu olurlar? Kim bunlar? Nerede olursanız. Bütün ne? Mahlukatlar. Bu genel mi? O zaman Allah bu anlamda herkesle beraber. Doğru mu? Bakın şimdi. Bir de özel beraberlik. Ve la tahzan innallaha ma'ana. Üzülme, Allah bizle beraberdir. Bu kim? Ebu Bekir'in mağaradaki olayı biliyorsunuz. Burada arkadaşlar özel beraberlik var. Bu iki ayetle genel beraberlik ve özel beraberlik diye bir şeyin olduğunu ispatladık mı? Bunun anlamında muhalefet eden bir insan düşünülebilir mi? Değil mi? Çünkü eğer genel beraberlik ile özel beraberlik arasında fark olmasaydı Ebu Bekir'le beraber olmasının bir anlamı kalmazdı. Değil mi? O an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le olmasının bir anlamı kalmazdı. Zaten Allah herkesle beraber değil mi? He? Zaten bu anlamı, bu ayetlerin bu anlama geldiğinde hiç kimse itiraz etmez. Ne ehl-i sünnet ne de ehl-i sünnet muhalifi. O zaman icmaen arkadaşlar, icmaen Kur'an'daki beraberlik, özel beraberlik ve genel beraberlik olmak üzere ikiye ayrılır şeklinde. Bu anlam bütün Müslüman, bütün ehli kıblede, ehli kıblede ne? İttifak edilmiştir. Bütün ehli kıblede, kıble arasında ne? İttifak edilmiştir. Yani Müslümanların kıblesine, Kabe'ye dönen herkes. Bunlar ne giriyor? Bütün fırkalar giriyor değil mi bu anlamda? Evet. Şimdi bunu aklınızda tutun çünkü bu mesele üzerine bina edeceğiz kardeşler. Demek ki Kur'an'da beraberlik iki kısım. Diyoruz ki ma'iyet, yani beraberlik lügatte ne demektir arkadaşlar? Bakın bu çok önemli. Bütün ince nokta burada. Ma'iyet yani beraberlik lügatta mutlakul mukarene vel musahabe anlamındadır arkadaşlar. Yani ne? Mutlak manada beraberlik ve eşlik etme anlamını ifade eder. Mutlak anlamda ne? Beraber olmak ve eşlik etme anlamını içerir. Bakın, şimdi arkadaşlar mutlak manada. Şimdi ben desem ki, Ammar abiyle arabada Ankara'ya doğru beraber sefer ediyoruz. Şimdi burada çeşitli kayıtlar zikrettim değil mi? Bakın bu ma'anın kayıtlanmış hali. Yani ne? Bir olayla kayıtladım. Ben kayıtlanmış halinden bahsetmiyorum. Mutlak halinden bahsediyorum. Lugatta sözlük anlamı, hani dedik ya bir kelimenin önce sözlük anlamına bakılır. Sözlük anlamı lugatta mutlak beraberlik. Ama desen ki bu beraberlik yan yana olmak mı? Yoksa işte manevi bir beraberlik mi? Bu belli değil. Mutlak halde bu belli değil. Yani bir insan dese ki lugatta beraberlik yan yana olmayı gerektirir, bu batıl. Beraberliğin bir sürü kısımları var. Bakın mesela size birkaç tane örnek vereyim. Tekrar aynı örneklere ileride döneceğim de. Şimdi dersin ki er-raculu ma'a ilmihi. Adamın ilmiyle beraber olması. Beraberlik çeşitlerinden nedir arkadaşlar? Bir çeşittir. Er-raculu ma'a zevcetihi. Adam eşiyle birlikte, yani ne? Nikah altında eşiyle birlikte olması ne? Beraberlik çeşitlerinden başka bir çeşittir. Doğru mu? Yani akitte, nikah akdinde birlikte olması demektir. Er-raculu ma'a emirihi. Kişi emiriyle birlikte, kralıyla, yani kralın kendi arkasında olması. Bu da ayrı bir beraberliktir değil mi? Mesela Arap der ki arkadaşına hel tallakta zevceteke, eşini boşadın mı, ne der? La zevcetim, hayır eşim benimle beraber. Yani ne anlamda? Nikah altında, nikah akdi anlamında beraber. Tamam? Mesela fulanun ma'ahul emir. Filan kişinin filan kişiyle birlikte, filan kişiyle beraber emiri var. Yani ne? Hani emir onun destekçisi. Anlatabiliyor muyum? Onun arkasında emir var anlamında. Beraberlik kullanılır Arap dilinde. Yani beraberliğin arkadaşlar ne var? Bir sürü çeşidi var. Peki beraberlik kelimesini cümlede zikretmeksizin tek başına sözlük anlamıyla baktığımızda ne anlama gelir arkadaşlar? Mutlak beraberlik. Yani ne? Bütün beraberliklerini eşlik etmeyi, bütün eşlik etmenin bütün cüzlerini kapsar. Mesela bu eşlik etmek nikah altındaki eşlik etmedir. Veya ne? Destek anlamında eşlik etmedir. Veya yan yana olma anlamında eşlik etmedir. Tamam? İşte bu söylediğim beraberliklerin hiçbirisini özellikle zikretmeksizin hepsini içermesi anlamına ne denir? Mutlak beraberlik. Anladık mı? O zaman ma'iyet arkadaşlar, bakın Ragıb-ül Esbahani'ye baktığınızda buna da işaret ediyor. Ben özellikle baktım buna da işaret ediyor ki bu icma iledir. Neden? Çünkü bir insan dese ki beraberlik şunu gerektiriyor yan yana olmayı. Ben de diyorum ki niçin nikah akdinde beraberliği kastetmesin? Bana ne ispatlayabilir? Hiçbir şey ispatlayamaz. O zaman demek ki ma kelimesi arkadaşlar yan yana olmayı Arap dilinde gerektirmiyor ki Allah bizimle beraberdir dediğinde sen illa zahiri yan yana olmamızı gerektirsin. Hayır, bu ayetin zahiri yan yana olmamızı gerektirmiyor. O yüzden birazdan gelecek Şeyhülislam İbn Teymiye söyler. İcma vardır ki Allah Subhanahu ve Teala hakiki anlamda bizimle beraberdir ve hakiki anlamda arşın üzerindedir. Çünkü beraberliğin hakiki anlamıyla Allah bizle beraberdir ama hangi çeşidinde hakiki? Anladık mı arkadaşlar? Burada ince nokta var. Şimdi bunların hepsini ispat noktasında gideceğiz. Şimdi ben buraya ders halkalarında aldığım notları özellikle Şeyh İbrahim Ruhel'den onları direkt size tercümeli haliyle biraz da kendim ekleyerek tercümesini de böyle biraz daha Türk toplumuna indirgeyerek yaptım. Şimdi diyor ki maiyet yani beraberlik lügatta mutlakul mukarene vel musahabe anlamındadır arkadaşlar. Bu da nedir? Mutlak manada beraberlik ve eşlik etme anlamını gerektirir, ifade eder. Bir mana ile kayıtlandığında, şimdi bu mea, bir mana ile kayıtlandığında mesela ne? Eşinin beraber olması, eşinin nikahın altında olması ile kayıtlandığında ne yapar? O anlamı alır. Mesela bu neye göredir? Mesela bir Arap'ın sana soru sormasına göre, az önce örnek verdik. Eşini boşadın mı? Hayır, eşin benimle beraber. Halbuki sen onu sokak ortasında konuşuyorsun. Eşin belki evindedir. Anlatabiliyor muyum? Yani yan yana olmayı gerektirmiyor. Evet. O cümleyi şununla ifade ediyoruz. Diyoruz ki bir mana ile kayıtlandığında yani mea kelimesi bir mana ile kayıtlandığında o mukayyet kayıtlanmış yani o mukayyet manadaki beraberliği ifade eden anlamı içerir arkadaşlar. O zaman maiyet yani beraberlik mutlak manada beraberliği ifade eder. Maiyet neymiş? Beraberlik neymiş? Mutlak manada ne? Beraberliği ifade eder. Zati beraberliğe delalet etmeyi gerektirmez, zorunlu kılmaz. Bakın bu önemli. Yani beraberlik kelimesi illa zatıyla yani yan yana beraber olmayı ne yapmaz arkadaşlar? Gerektirmez, zorunlu kılmaz. Olur ama ne? Siyak sibaka göre, cümledeki yerine göre olur. Ama zorunlu kılmaz. Burası çok önemli. Mümazeceyi yani iç içe girmeyi, karıştırmayı da ne yapmaz arkadaşlar? Gerektirmez. Şimdi yan yana olmak ile iç içe olma arasında da fark var. Bakın bu da beraberliğin ayrı çeşitleri mesela. Anladık mı? Mesela Arap der ki ce'altul lebene ma'al ma. Suyu süt ile beraber kıldım. Yani ne? Karıştırdım anlamında. Bakın bu buradaki beraberlik nedir? Mümazece. Yani iç içe girme, birbirine dahil olma, karışma anlamını içeren beraberliktir. Arap bunu mea kelimesiyle ifade eder cümlelerinde. Yine dersin ki el kalemu me'ed defter. Mesela defter kalemle beraber yani ne? Yan yana. Bu iç içe girmeyi, birbirine karışmayı ne yapmıyor bu sefer? Gerektirmiyor. Tamam? Evet, son cümleyi yine okuyorum. Diyorum ki o zaman maiyet mutlak manada beraberliği de ifade eder. Mutlak manada beraberliği ifade eder. Zati beraberliğe delalet etmeye gerektirmez. Mümazeceyi yani iç içe girmeyi, karıştırmayı da ne yapmaz? Gerektirmez, zorunlu kılmaz. Ancak kayıtlanması müstesna. Mesela mea beraberlik ne zaman yan yana olmayı veya iç içe girmeyi gerektirir? Kayıtladığın zaman, bir cümlede kayıtladığın zaman. Mesela diyorsun ki işte Ahmet Hasan'la beraber Siirt'e gitti. Ne yaptın? Burada kayıtladın. Bu kayıttan, bu cümleden ne anlar? Yan yana. Anladın? Mesela ne diyorsun? Kardeşin telefon açıyor. Çok sıkıntıdayım. Merak etme kardeşim. Ben seninle beraberim. Ne anlamda? Destek anlamda, manevi anlamda. Bunu biz Türkçe kelimeyle de bunu çok iyi biliyoruz, ayırt edebiliyoruz. Arap dilinde de aynı bu şekildedir. O yüzden Ebu Hanife'nin ismine gelen fıkıhlara baktığında ne diyor mesela? Bu olayı açıyor. Değil mi? Mektup yazıp da ben seninle beraberim demen gibi. Şimdi o kitap Ebu Hanife'ye nispeti zayıf ihtimaldir de bizi ilgilendiren o değil. Sonuçta o kitap en az bundan 700-800 sene önce yazılmış mı? Yazılmış, doğru mu? Demek ki o zamanki Araplar bunu yazarken bakın bu cümleler onların indinde bu anlamı ifade ediyormuş. Bizi ilgilendiren burası. Anladık mı kardeşler? Evet. Ancak kayıtlanması müstesna. Mesela biz mahlukatların birbirine olan beraberliklerinden söz ettiğimizde bu beraberliklerin çeşitli beraberlikler olduğunu görüyoruz. Çeşitli beraberlikler olduğunu görüyoruz. Yani farklı farklı beraberlikler olduğunu görüyoruz. İbn-i Kayyım'ın da belirttiği gibi mesela اَرَّجُلُ مَعَا اِلْمِهِ Adamın ilmiyle beraber olması beraberliğin bir çeşididir. Değil mi? Yani ne? İlim onunla beraber. Şimdi ilim Seninle beraber ilim var. Nerede bu ilim kardeş? Kalbinde, zihninde değil mi? Bak içse girmişsin. İlimle haşır neşir olmuşsun. Zatıyla. İlimin beraberliği değil mi? Bir cisim değil. Yani böyle görülen, elle dokunan. Bakın. Görüyor musun beraberlik? Kişinin ilmiyle beraber olmasıyla şu bardağıyla, yanındaki bardağıyla beraber olması arasındaki farkı çok rahat bir şekilde idrak edebiliyoruz değil mi? Evet. Yani sen bu kadar müşahede ettiğin hayatta, yani sosyal yaşantında, basit fiillerinde müşahede ettiğin bunca beraberliğin farkındasın. Ama Allah hakkında nispet edildiğinde nasıl bizle beraber olsun? Yani biz bunun zahiri işte yan yana olmayı gerektirir diyorsun. Yani sen müşahede ettiğin şeyde bile, müşahede ettiğin şeylerdeki beraberliklerde bile ne yapıyorsun? Birçok farkı ayırt edebiliyorsun. Anladık mı? Ki Kur'an bile bunu ayırmıştır. O yüzden dedim dersin başında genel beraberlik ve özel beraberliği ne yapın ayır dedim. Bakın Kur'an özel beraberlikten bahsetmiş, genel beraberlikten bahsetmiş. Mesela bütün akıl ehli ve bütün ümmetin icmasıyla Allah Subhanahu ve Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme üzülme ben sizle beraberim dediğinde herkes oradaki beraberliğin destek anlamındaki beraberlik, yardım anlamındaki beraberlik olduğunda icma etmişlerdir. Zaten beraberlik yan yana olmayı gerektirseydi arkadaşlar beraberlik. Yani Allah bana destek olmadıktan sonra mesela yanımda olsa ne olur? Hiçbir anlamı var mı? Destek olmadıktan sonra müşrikler alacak kafamı kesecek öldürecek beni mesela. Var mı? Bir risk değil mi? Ha, o zaman bunu herkes anlıyor. Peki nerede olursanız olun Allah sizle beraberdir. Burada da yine bütün akıl ehli ne anlıyor arkadaşlar? Yani Allah her yerde görüyor sizi değil mi? İlmiyle her yerdedir anlamında. Eğer beraber, genel beraberlik ve özel beraberlik diye bir ayrım olmasaydı, o zaman Allah'ın, Allah zaten müşriklerle de beraber, Ebu Bekir'le, Ömer'le veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le olsa ne özel bir anlamı var ki? Bunu kabul eder etmez, bakın neyi kabul etmiş oluyoruz otomatikmen? Yani genel beraberlik ve özel beraberlik diye bir şeyin olduğunu kabul etmek, aynı zamanda neyi kabul ettiğin anlamına geliyor? Yani beraberliklerin çeşitli anlamlar ifade ettiğini otomatikmen sen zaten kabul etmişsin anlamına geliyor arkadaşlar. Tamam? Mesela yine bu beraberlikleri çoğaltalım, baştan alalım. Er-raculu ma'a ilmihi. Adamın ilmiyle beraber olması beraberliğin bir çeşididir. Er-raculu ma'a zevcetihi. Adamın zevcesiyle beraber olması beraberliğin başka bir çeşididir. Er-raculu ma'a emrihi. Adamın emriyle, kralıyla, yöneticisiyle beraber olması beraberliğin diğer bir çeşididir. Mesela bir adama hel tallakte zevceteke, zevceni, eşini, hanımını boşadın mı diye sorulduğunda cevap olarak der ki la zevceti ma'i, hayır zevcem benimle beraber. Buradaki beraberlik akıt, yani anlaşma, nikah altında anlaşma beraberliğidir. Buradaki beraberlik ne? Akıt beraberliği, yani ne? Nikah anlaşması beraberliği anlamındadır. Yine mesela dersin ki fulanun ma'ahul emir, filan kişiyle birlikte emiri var. Yani ne? Onun bir destekçisi var değil mi? Değil mi? Mesela eskiden ne derlerdi? Mesela bu tellallar haber verirler değil mi köyde? Ne yaparlar? İşte kralın kralla beraber geldi. Yani ne? Araplar mesela. Türkçe'de belki biraz devrik oluyor da ne derler mesela? Yani haberiyle beraber geldi. Anlatabiliyor muyum? Burada haberde beraberlik anlamlarını içerir. Evet, emriyle beraber geldi. Buradaki beraberlik yani fulanun ma'hul emir, filan kişiyle birlikte emiri var. Buradaki beraberlik yardım etmesi anlamındaki beraberliktir. Yine mesela kişi der ki ena ma'a men yekulu bi keza, ben şöyle şöyle diyenle beraberim bu konuda. Yani ne? Görüşte birlikte, hayır görüşte beraberlik. Mesela diyorsun ki mesela alimler söyler. Şafii mezhebine göre işte kadına değmek abdesti bozar. Hanefi mezhebine göre bozmaz. Ben bu konuda ne ile beraberim? Hanefilerle beraberim. Yani bozmaz. Ne anlamda? Yani görüşte. Anladık mı? Tabi olmadı. Evet. Tabi olma. Görüşte. Tabi olmada beraberim. Anladık mı kardeşler? Arap bunu me'a kelimesiyle yine ifade ediyor. Bak ne diyor? Ena me'a men yekulu bi kaza. Ben şöyle şöyle diyenle beraberim. Buradaki beraberlik ise görüşte beraberliği içerir. Bütün bunlar gösteriyor ki me'a yani beraberlik mutlakul mukarene yani mutlak anlamdaki beraberlik anlamına geldiğini ispatlıyoruz. Çünkü me'anın öyle farklı anlamlarını verdik ki bir cümle içerisinde demek ki birden fazla anlam ne yapıyor cümle içinde içeriyor ve bütün bunlar gösteriyor ki me'a lügatta yan yana beraberliği getirmiyor. Mutlak anlamdaki beraberlik. Mutlak anlamdaki beraberlik ne demek? Yani beraberliğin ne? Bütün çeşitlerini ne yapıyor arkadaşlar? İçeriyor. Hangi cümleyle kanıtlanırsa o içerdiği manalardan bir tanesine ne olur? Hamlonur o. Tamam? Bu beraberlik bazen zatî beraberlik anlamına da gelir. Mesela Câe Zeydun ma'a Amr'in. Amr'la beraber kim geldi? Zeyd. Zeyd Amr'la beraber geldi. Doğru mu? Zatıyla birlikte geldiğine delalet etmektedir işte bu cümle. Yan yana. Yan yana. Bazen mümazeceye delalet eder. İç içe olmaya delalet eder. Bakın sabahtan beri yani kaç tane saydık? 7-8 tane beraberlik saydık. Bazen dedik ki mümazeceye delalet eder. Mesela cealtul lebene me'alma. Suyu, sütü suyla birlikte kıldım. Yani ne? Süt kattım. Süte. Süte su kattım. Ne oldu? İç içe girmeyi ifade etti. Bunu da Arap ma kelimesiyle ifade eder bu cümleyi de. Anladık? Bu mümazeceye yani iç içe girip karışmaya delalet eder. Bu yüzden İbn-i Teymiye der ki Allah hakiki anlamda bizimle beraberdir ve hakiki anlamda arşın üzerindedir. Ma'nın bir sürü hakiki anlamı var değil mi? Bunlardan Allah için sabit olan hangisi? Bir yardım ve destek verme anlamına gelen genel beraberlik, Allah hakkında iki beraberlik mümkündür. Bir, nedir arkadaşlar bir? Özel beraberlik, iki genel beraberlik. Genel beraberlik ne? Duymayı, işitmeyi, değil mi? Bilmeyi içerir. Genel beraberlik bu anlamda Allah her şeyle beraberdir. Hakiki anlamda ama bu beraberliğin anlamlarından, hakiki anlamlarından hangisi? Biri. O da ne? İşte yardım, bilme, görme, duyma. Bir de özel anlamda Allah'ın beraberlik sıfatı var. O da ne? Yardım etme, teyit etme, destekleme anlamına gelen beraberlik. Kur'an sadece bu ikisini Allah hakkında ispat etmiştir. Bunun dışındaki beraberliğin diğer anlamlarını yani yan yana olma gibi, iç içe girme gibi bunların hepsini iptal etmiştir. Çünkü Allah'ın mutlak uluf sıfatı vardır. Anladık mı kardeşler? Şimdi neden diyoruz biz hakiki? Bakın. İnce bir nokta vereceğim. Burayı yakalayın. Şimdi kardeşler hep beraber cevap vererek gidelim anlayalım. Şimdi me'anın birden fazla manası var. Anladık mı burayı? Evet. Peki bu manaların hepsi hakiki mi? Evet. Hakiki. Evet. Sen bunlar bu manalardan bir tanesini aldığın zaman hakiki anlamını almış oluyorsun. Anladık mı? Evet. Sadece şöyle bir işgal kalıyor. Tamam. Me'anın birden fazla manası var. Diyelim ki 8 tane manası var. Sen 8'i de me'anın hakiki manasıdır. Peki bir tanesini alıp da diğerlerini almaya engel olan nedir? Diyoruz ki Kur'an sünnete bakıyoruz. Sadece iki beraberlikten Allah hakkında bahsetmiş. Diğerlerinden bahsetmemiş. Bu birinci delilimiz. İkinci delilimiz de bakın ikinci delilimiz de Kur'an'ın o me'anın diğer manalarını yani iç içe girme yan yana olma anlamındaki manalarının iptali söz konusu diğer ayetlerle. Yani Allah mesela arşın üzerinde olduğunu söylüyor. Her şeyin üzerinde olduğunu söylüyor. Mutlak uluvda olduğunu söylüyor. Sen Allah bizimle yan yana beraberlik dediğin zaman ne yaptın? Mutlak olan, zatî sıfatı olan uluvu ne yaptın? İspat etmiş oldun ve bütün o uluvla alakalı ayetleri ne yapmış oldun? İptal etmiş oldun. Anladık mı kardeşler? O yüzden Allah Subhanahu ve Teala bizimle hakiki anlamda mı bizimle beraberdir? Evet, hakiki anlamdadır. Ama bu hakikat, me'anın bir sürü hakikatleri var. Bu hakikatlerden hangisi? Genel beraberlik ve özel beraberlik. Toparlıyorum. Genel beraberlik ne ifade eder? Bilme, duyma, görme. Her şeyi bilme, duyma. Evet bu anlamda Allah herkesle beraberdir. Çünkü herkesi görür, herkesi duyar ve herkesi ne? Bilir. Doğru mu? Bir de genel beraberlik vardır. Bu da yardım etmeyi, teyit etmeyi içerir. Bu da ne? Bu özel seçtiği bazı kullara, müminlere destek amaçlı ne? Beraberliktir. Bunların hepsini biz ayetlerle, Arap dili edebiyatıyla ne yaptık? İspatladık. Evet. Hocam bu ilk başta vermiş olduğunuz umumi beraberlik ile özel beraberlik evet. Kur'an'dan çıkartılan mana değil mi? Lügatteki bir şey değil, mana değil bu. Şöyle, şimdi lügatta beraberliğin dedik ki birden fazla anlamı var. Bir destek anlamı var. O cümledeki içine cümledeki yerine göre değer kazanır. Şimdi bu genel beraberlik cümledeki yerine göre biz ona genel beraberlik dedik. Yani mea o kadar geniştir ki. Evet. O lügat anlamı manevi desteği de içerir. Anlatabiliyor muyum meanın? Lügat anlamı aynı zamanda yani manevi beraberlik olmayı da gerektirir. İlmi beraberlik olmayı da içerir. Yani bu cümledeki yerine göredir. Hocam bu keramet ve özel beraberliğin içine gidiyor mu? Keramet? Şimdi tabi Allah Subhanahu ve Teala'nın mümin kullarına keramet vermesi onlarla özel beraberliği içerir. Evet özel beraberliği içerir. Lazım kılar yani. Evet. O yüzden İbn-i Teymiye der ki Allah hakiki anlamda bizimle beraberdir ve hakiki anlamda arşın üzerindedir. O yüzden biz en başta da hep bundan önceki derslerde ne söylüyor? Bütün ayetler zahir üzerine alınır. Ve hepsi Allah hakkında hakikidir demiştik, değil mi? Bu da aynı şekilde böyledir. Kişiye sorulur mesela muhatabına, me'anın farklı kullanışları varken neden sadece birisini alıyorsun? Sonra gelip onu bizim başımıza çorap gibi giydirmeye çalışıyorsun. Me'a yan yana olmayı gerektirir. O zaman sen Allah bizimle beraberdir kabul ediyorsan yan yana olduğu anlamını kabul et diyorlar. Kabul etmiyorsan o zaman tevhile gittin diyorlar. Neden? Çünkü sadece miskim sadece bir manayı almış, anlamış. Ya inattan dolayı ya da işte cehaletten dolayı çeşitli sebepleri olabilir. Sonra onu kendi dünyasında o haliyle kabullenmiş. Sonra onu senin akidenmiş gibi yansıtıyor sana, sonra kafana çorap gibi giydiriyor. Bizim hiçbir alakamız yok halbuki bununla. Bunu söylediğinden çok uzak. O yüzden İbn-i Kesir'e bakın. İbn-i Kesir tefsirinde icmayı zikreder bu ayetlerle alakalı. Bakabilirsiniz Allah subhanehu bu ayetler yan yana olmayı gerektirmez. İcmayı zikretmiştir. Evet. Kişiye yine sorulur. Özel beraberlik ile genel beraberlik diye bir şey var mı? Bunu mutlak olarak kabul edecektir. Etmezse o zaman Allah zaten müşrikle de beraber. Ebu Bekir ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olmasının ne anlamı var ki? Doğru mu? Bunu da kaçınılmaz olarak kabul edecektir. Eder etmez aynı zamanda ne kabul etmiş olur senle dedik? Me'anın farklı anlamlara geldiğini ne yapmış olur? Kabul etmiş olur. Böylelikle me'anın farklı anlamlara da kullanıldığını kabul etmiş olur. Şimdi bizim söyleyeceğimiz bunlar. Şimdi şeyh tabii çok daha güzel söyleyecek ama bu ne olacak? Şeyh'in sözlerini daha iyi anlamada destek olacak. Evet. Şimdi okuyalım hızlıca yetiştirelim inşallah. Bu ayetler hakkında verilecek cevap şudur. Öncelikle hepinizde bildiğim kadarıyla şey vardı. Kitap. Getirilmedi ama bir kısmında. Bir kısmı getirmedi. Tamam. Bir kısmı getirdi daha doğrusu. Bir kısmı getirdi daha doğrusu. Evet. Tamam okuyalım. Zaten yanındakine bakabilir. Veya sadece dinlemek de yetinebilir. Evet. Bu ayetler hakkında verilecek cevap şudur. Bu ayetin manası, bu iki ayetin manası hakiki ve zahir anlamı üzere haktır. Fakat onların hakiki ve zahir anlamı nedir? Acaba bu ayetlerin hakiki ve zahir anlamı Allah Teala mahlukatı ile beraberdir ve bu beraberliği onun onlarla iç içe ve karışık bir halde olmasını ya da onların mekanlarına yerleşmesini ifade eder şeklinde midir? Yoksa bu ayetlerin hakiki ve zahir anlamı şöyle midir? Allah Teala mahlukatı ile beraberdir. Bu beraberlik Allah arşının üzerinde bütün mahlukatın üstünde olduğu halde ilim, kudret, işitme, görme, idare, hakimiyet ve benzeri rububiyet sıfatları yönünden onun onları kuşatması anlamındadır. Hiç şüphe yok ki ilk anlam siyaka yani bağlama uygun değildir. Siyak hiçbir açıdan bu anlamı ifade etmiyor. Yani ayetin önü sonu bunu ne yapar arkadaşlar? Gösterir. Evet. Çünkü burada beraberlik Allah Teala'ya nispet edilmiştir. Allah ise mahlukatından herhangi bir varlığın kendisini kuşatamayacağı kadar büyük ve yücedir. Ayrıca Kur'an'ın kendisiyle nazil olduğu Arap dilinde beraberlik anlamına gelen me'a kelimesi iç içe olmayı ya da bir mekanda beraberliği gerektirmez. Sadece mutlak manada beraberlik ve eşlik etme anlamını ifade eder. Sonra da bulunduğu bağlama göre yorumlanır. Evet. Allah Teala'nın mahlukatı ile beraber oluşunu onlarla birleşme, iç içe ve bir arada olmayı ifade edecek şekilde yorumlanması birkaç yönden batıldır. Evet. Neden bu beraberliklerden ilmiyle beraberlik ve yardımıyla beraberlik olduğunu aldığınızda diğerlerini iptal ettiniz şeklinde biz anlatmıştık. Şimdi ona değiniyor. Evet. Bağlamda sözlerinden hepsi siyak sibak anlayacaksınız. Bağlamda. Yani o bağlam. Evet. Bir, öncelikle bu yorum selefin icmasına aykırıdır. Evet. Öncelikle bu onlardan yorum selefin icmasına aykırıdır. Evet. Onlardan hiç kimse beraberliği bu şekilde yorumlamamıştır. Aksine onlar bu yorumu reddetme konusunda fikir birliği içindedirler. Evet. Görüyorsunuz selef alimlerimizin icmaya verdiği önemi. Öncelikle diyor icmaya muhalif. Bitti. Olursa olsun. Evet. İki, bu yorum Allah Teala'nın Kur'an, sünnet, akıl, fıtrat ve selefin icmasıyla sabit olan uluf yani kainatın üstünde oluş sıfatına aykırıdır. Evet. Delil ise delil ile sabit olan bir meseleye aykırı olan bir husus aykırı olduğu meselenin sabit olduğu deliller ile batıl olur. Buna göre Allah Teala'nın mahlukatı ile beraberliğini birleşme, karışma ve iç içe olma şeklinde yorumlamak Kur'an, sünnet, akıl, fıtrat ve selefin icmasıyla batıldır. 3. Bu yorum Allah Teala'ya layık olmayan batıl bir takım sonuçlar doğurmaktadır. Allah Teala'yı bilen, onu hakkıyla tanıyan ve mutlak beraberliği ifade eden me'a kelimesinin Kur'an'ın kendisiyle nazil olduğu Arap dilindeki anlamını bilen hiç kimsenin Allah Teala'nın mahlukatıyla beraber oluşunun gerçekte onun onlarla karışık ve iç içe olmasını ya da onların mekanlarına yerleşmesini gerektirdiğini söylemek bir yana böyle bir şeyi ifade ettiğini dahi söylemesi mümkün değildir. Bunu ancak Arap dilini ve Yüce Allah'ın azametini bilmeyen cahiller söyler. Evet, Arap dilini özellikle vurgu yapıyor 2-3 yerde. Evet. Bu anlamın batıl olduğu anlaşıldığına göre doğru olanın ilk anlam olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır ki bu anlam şöyledir. Allah Teala mahlukatı ile beraberdir. Bu beraberlik Allah arşının üzerinde ve bütün mahlukatın üstünde olduğu halde ilim, kudret, işitme, görme, idare, hakimiyet ve benzeri rububiyet sıfatları yönünden onun onları kuşatmasını ifade etmektedir. İşte bu iki ayetin zahir anlamı hiç şüphesiz budur. Çünkü bu iki ayet haktır. Hakkın zahir anlamı da kuşkusuz hak olur. Batıl bir anlamın Kur'an'ın zahir anlamı olması kesinlikle mümkün değildir. Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Kasım'ın derlediği Mecmu'ul Fetava içerisindeki El-Fetva El-Hamebiyye'de şöyle demektedir. Sonra bu beraberliğin anlamı yer aldığı bağlamlara göre değişir. Mesela şu ayeti inceleyelim. O yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Bakın ayetin başına dikkat edin, çok önemli. Oraya bir ayeti bir daha oku. O yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Hep başında ne? İlimden bahsediyor. Sonra nerede olursanız olun, sizinle beraberdir. Umumi. Anladık? Beraber. İlmi beraber. Evet, umumi. Genel beraberlik. Bu da ilmi içerir. Evet. Bu hadis 4. Sibak destekliyor yani ayetin önü. Evet. Bu ayetin zahiri, bu beraberliğin anlamının ve gereğinin şu olduğuna delalet eder. Allah sizden haberdardır, yaptıklarınıza şahittir, üzerinizde gözetleyicidir ve her şeyinizi bilmektedir. Selefim, Allah ilmiyle kullarıyla beraberdir. Sözünün anlamı da budur. Bu ayetin ifadesinin zahir ve hakiki anlamı budur. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o, onlarla beraber. Üçüncünün dördüncüsü, beşincinin altıncısı, bak genel beraberliği. Anladık mı? Bunların hepsi ne? Genel beraberliğin ne? Desteği, evet. Ayetinde de durum aynıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mağaradayken arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh'a söylediği üzülme, Allah bizimle beraberdir. Sözü de haktır ve zahir anlamı üzeredir. İçinde bulundukları durum, bu beraberliğin haberdar olma, yardım etme ve destekleme anlamında bir beraberlik olduğuna delalet etmektedir. İbn-i Teymiye devamlı şöyle demektedir. Beraberlik lafzı Kur'an'da ve sünnette farklı bağlamlarda kullanılmıştır farklı ki, farklı sıyaklarda kullanılmıştır ki, evet. O, bu bağlamlardan her birinde diğerinden farklı bir ifade, diğerinden farklı bir anlam ifade etmektedir. Ya bulunduğu bağlamlara göre farklı anlamlara delalet eder, ya da bütün geçtiği yerlerde ortak bir anlama delalet eder. Ortak değer dediğimiz, bakın ortak değer, kadrun muştarak diyorum burada. Anladık mı? Kadrun muştarak, me'a beraber. Yani mutlak. Birisine desen ki me'ayı anlat, mutlaklık yani. Me'a beraber, yani ne manada beraber? Birisine desen ki me'ayı anlat, mesela Muhammed'e dedim me'ayı anlat, beraberlik ne demek? Diyecek ki yani işte hocam vallahi beraberlik ya belli falan der. Değil mi? Şimdi ne anlatayım? Ya Muhammed bir örnek ver beraberliğe. Beraberliği anlatan bir örnek ver. Öyle bir anlat ki beraberliği örnek vererek ben beraberliğin hepsini anlayayım. Hemen Muhammed dedi ki hocam mesela hani kinesinde yan yana duruyor ya. İşte ona beraberlik diyoruz. E diyorum ki Muhammed yani adam diyor ki eşim benimle beraber nikah altında. Eşi onun yanında değil ki o an. Hocam o zaman eksik kaldı falan. Ha, neden eksik kaldı? Ya çünkü beraberlik umum mana ifade ediyor. Bu kadrun muşterak zihindeki ortak değerdir. Onu sen zihninden çıkardığın an ne yapar? Zihninden kadrun muşterak olmaktan çıkar. Belli bir cümlede ne yapar? Değer kazanır. Şimdi burada söylediği bakın kadrun muşterakı nasıl tercüme etmiş? Orayı bir daha oku. İbn-i Teymiye'nin şeyi. Evet. İbn-i Teymiye devamlı şöyle demektedir. Beraberlik lafzı Kur'an'da ve sünnette farklı bağlamlarda kullanılmıştır ki o bu bağlamlardan her birinde diğerinden farklı bir anlam ifade etmektedir. Ya bulunduğu bağlamlara göre farklı anlamlara delalet eder ya da bütün geçtiği yerlerde ortak bir anlama delalet eder. Evet, ortak bir anlama kadrumuşlara delalet eder. Evet. Ancak her bir yerde ayrı ve özel bir anlam içerir. Evet. Her iki durumda da beraberlik Rab Teala'nın zatının mahlukat ile iç içe ve karışık bir halde olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla da onun beraberliğine zahir anlamından farklı bir anlam yüklendiği söylenemez. Evet. İşte siz zahir anlamının dışına çıktınız denemiyor o zaman bize. Ayetin zahirine çıktınız diyemiyorlar. Bütün ayetler ne dedik? Bir zahir üzerindir. Deriz ki bir şeyin zahiri nedir? Bulunduğu gerçek anlamdır. Evet, bu ayetlerde bulunduğu gerçek anlam özel beraberlik ve genel beraberlik noktasında ikiye ayrılmıştır. Çünkü zahir olduğu nereden belli? Kişi duyar duymaz zaten ne anlıyor arkadaşlar? Değil mi? Mesela Ebu Bekir ve Nebi Sosilem ve Ebu Bekir'e söylediği beraberlikten anlıyor ki yardım anlamında beraber. Evet. Veya nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Herkes biliyor ki burada ne? İlmiyle. Evet. Devam. Beraberliğin Rab Teala'nın zatının mahlukat ile iç içe ve karışık bir halde olduğu anlamına gelmediğinin bir delili de şudur. Allah Teala Mücadele Suresi'ndeki ayette beraberliği hem ayetin başında hem de sonunda zikrettiği kapsayıcı ilmin arasında zikretmiş ve şöyle buyurmuştur. Göklerde ve yerde olanlara Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Mücadele 7. Buna göre ayetin zahiri bu beraberliğin onun kullarını çok iyi bildiği ve onların amellerinden hiçbir şeyin ona gizli kalmadığını ifade etmektedir. Bakın ayetin yine başlarına أَلَمْ تَرَا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Görmez misin ki Allah yerde ve göklerde ve yerde olan nasıl da ne yapar? Bilir. Bildiğini görmez misin? Bak hep ilimle. Veya yere gireni ondan çıkanı bilir. Ebru ayet bak hep ne? Hep destekli siyaksi bak bilmeyle alakalı. Hep destekli. Evet. Buna göre ayetin zahiri bu beraberliğin onun kullarını çok evet. Hadid suresindeki ayete gelince Allah Teala orada beraberliği arşa istivasının ve kapsayıcı ilminin peşinden kulların yaptıkları amelleri gördüğüne dair beyanından da önce zikretmiş ve şöyle buyurmuştur. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, lafızlara dikkat edin evet. Sonra arşın üzerine istiva edendir. Bakın, bakın. Sübhanallah bu acayip. Önce arşın üzerinde olduğundan bahsediyor. Dikkat edin her şeyin üzerinden. Devam. Yere gireni ve ondan çıkanı. Evet. Gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Sonra bilmekten bahsediyor. Devam. Nerede olursanız olun, o sizinle beraber. Sonra da beraberlikten Allah bahsediyor. Allah yaptıklarınızı görür. O yüzden mea beraberlik, üstte olma, genel beraberlik, bütün bunları en kapsayıcı şekilde içeren ayet budur arkadaşlar. Hadid 4. Hadid 4. Evet. Subhanallah. Ayeti bir daha oku. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşın üzerine istiva edendir. Evet, arşın üzerinde. Evet. Yani uluv sıfatı. Uluv sıfatı, evet. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. İlim sıfatı. Vurguladığı ilim, evet. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Bakın, beraberlik devamı. Allah yaptıklarınızı görür. Sonra da görür. Görüyor musunuz? Sıfatlarını hepsi ispat ediyor. Evet, evet. Devam şimdi. Beraberlik sıfatı evet. Olarak mı? Genel buradaki genel beraberlik. Yani bu sıfat evet. Olarak diyebilir miyim? Tabii Allah'ın beraberlik olma Allah'ın sıfatı beraberlik var. Genel beraberlik evet. Ve özel beraberlik. Evet. Evet. Buna göre ayetin zahiri bu beraberliğin onun kullarını çok iyi bildiğini ve onların yaptıklarını gördüğünü bununla beraber onların üzerinde olduğunu ve arşının üzerine istiva ettiğini ifade etmektedir. Yoksa Allah Teala'nın kullarıyla iç içe olduğu ya da onlarla beraber yeryüzünde bulunduğu anlamını ifade etmemektedir. Aksi takdirde ayetin sonu baş tarafıyla çelişmiş olur. Zira ayetin baş tarafı onun arşının üzerine istiva ettiğini ifade etmektedir. Bu konu açığa kavuştuktan sonra anlamış bulunmaktayız ki Allah Teala'nın kulları ile beraber olması şu anlama gelmektedir. Allah onların hallerini bilmektedir. sözlerini işitmektedir, yaptıklarını görmektedir, işlerini idare etmektedir. Hayat vermekte, öldürmekte, zengin kılmakta, fakir yapmakta, mülkü dilediğine vermekte, dilediğinin elinden almaktadır. Dilediğini aziz, dilediğini zelil yapmaktadır. Kısaca onun beraberliği, rububiyetinin ve mükemmel hakimiyetinin gerektirdiği bu ve benzeri işleri yapmasıdır. Mahlukatından hiç kimse de ona engel olamaz. Durumu bu olan bir zat, her ne kadar hakiki anlamda kullarının üstünde ve arşının üzerinde de olsa, o gerçek manada kulları ile beraberdir. Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Kasım'ın derlediği Mecmu'ul Fetava'da yer alan El-Akidetül Vasitiyye'de beraberlik sıfatı ile ilgili bölümde şöyle demektedir. Allah Teala'nın kendisinin hem arşın üstünde olduğunu hem de bizimle beraber olduğunu bildirdiği bütün bu sözleri haktır ve hakiki anlamı üzeredir. Dolayısıyla da anlamlarını başka yönlere çekmeye lüzum yoktur. Mesiru vel kameru ma'ana. Arap der, ne der? Biz yürüyoruz, ay da bizle ne beraber? Bakın, mahlukatta bile üstte olduğu halde bizimle beraber olduğunu ispatlıyoruz. Şimdi İntemi ona örnek verecek. Anladık mı? Arabayla gidiyorsun, ay da bizimle beraber. Bu cümlede doğru mu? Ay hem uluvda hem de seninle beraber. Gördük mü arkadaşlar? Mahlukatta bile. Şimdi bakın onu söyleyecek inşallah. Evet. Yine o Mecmu'ul Fetava'da yer alan El-Fetva El-Hameviyye'de şöyle demektedir. Bu konuda sözün özü şudur. Allah'ın kitabını ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini düşünen, hakka uymaya amaç edinen, sözleri bağlamından koparıp tahrif etmekten ve Allah Teala'nın isimleri ve ayetleri hakkında yanlış yollara sapmaktan uzak duran kimse için Kur'an ve sünnet ile tam bir hidayet ve aydınlık hasıl olur. Hiç kimse kitap ve sünnetten herhangi bir şeyin diğerine aykırı olduğunu sanmasın. Mesela bazıları şöyle demektedir. O sizinle beraberdir ayetiyle sizden biri namaza durduğu zaman şüphesiz Allah onun yüzü tarafındadır. Bakın arkadaşlar, şimdi kıbleye, aya doğru dön kıbleye. Ay senin yüzün tarafında, doğru mu? Aynı zamanda ne? Üste. O yüzden bu hadiste hiçbir işgal olur mu? Hadisi oku bir daha abi. Hadis nerede? Önce kaynağını oku. Önce kaynağını altta. Buhari Kitab-ı Salat. Tamam yeter. Buhari'deymiş. Şimdi hadisi oku, neymiş? Sizden biri namaza durduğu zaman şüphesiz Allah onun yüzü tarafındadır. Demek birinin yüzünün tarafında olması neyi gerektirmiyor? Karşısı. Tabii karşısında yeryüzünde olmayı gerektirmiyor. Ay yukarıda olduğu zaman benim yüzüm tarafındadır diyebiliyorsun. Anladın mı? Yukarıda olduğu halde. Bu mahlukatta bile caiz. Şimdi okuyalım. Şeyhülislam'ı, evet. Bu hadisi ve benzeri naslar Kur'an ve sünnette Allah Teala'nın arşın üstünde olduğunu ifade eden naslara aykırı düşmektedir. Aykırı düşmektedir zannediyorlar. Ondan bahsediyor. Evet. Hiç şüphe yok ki bu büyük bir hatadır. Çünkü Allah Teala hem gerçek manada bizimle beraberdir hem de hakiki anlamda arşının üstündedir. Şeyh İbn Hüseyin'in kitabının en sonunda bir bahis hazırlayacak. Bu bahiste şöyle diyor. Şeyh Hüseyin'in zamanında bir dergide bir röportaj mıydı tam hatırlamıyorum. Bir dergide onun bir yazısı çıkıyor. Orada diyor ki hakiki anlamda Allah bizle beraberdir. Hakiki anlamında da arşının üzerindedir, uluvdadır. Suud bir karışıyor, kıyamet kopuyor. Avam tabii bunlar, cahiller bir karışıyor. Allah işte Şeyh Hüseyin'in hulul oldu, bilmem ne oldu ve Şeyh Hüseyin onu toparlayana kadar yani neler neler çekiyor. En sonunda dayanamıyor, bakıyor toparlanacak gibi değil, telif ediyor. Telif ediyor, sonra Kavaydül Musta'nın sonuna koyuyorlar artık onu. O telifini. Anlatabiliyor muyum? Hep bu sözlerinden dolayı İbn-i Hüseyin'i anlayamadılar. Evet. Onunla alakalı diyor, böyle bir çelişkiye düştü, bir kas kurtarı falan. Diyor. Yok yok, işte onlar o bazı miskinlerin söylediği. Böyle bir şey yok hakikatte yani. Evet. Devam. Hiç şüphe yok ki bu büyük bir hatadır. Çünkü Allah Teala hem gerçek manada bizimle beraberdir hem de hakiki anlamda arşının üstündedir. İşte gerçek manada bizimle beraber mi? Evet. Ama şimdi avam kısmı gerçek manada bizimle beraberdir. İçini açmadığın zaman zannediyor ki yan yana olma anlamında. Ya nasıl gerçek olur? Evet, Allah gerçek bizimle beraberdir. Çünkü ma'nın gerçekleri birden fazladır. Evet. Genel ve umumi olur. Evet. Şey, umumi olur. Özel olarak, evet. Nitekim Allah Teala şu ayette bu ikisini bir arada zikretmiştir. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşın üzerine istiva edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Hadis 4. Allah Teala bu ayette arşının üstünde olduğunu, her şeyi bildiğini ve nerede olursak olalım bizimle beraber olduğunu bildirmiştir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ef'al hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah arşın üstündedir ve o sizin ne hal üzere olduğunuzu bilmektedir. Kaynak. Sadece şey oku. Zayıf hadis, tamam yeter. Devamını okumayalım çünkü yetmez vakit. Zaten çok uzun. Gerek yok. Hadis zayıf, evet. Diyor. Muhakkik zayıf diyor. İbn-i Teymiye'ye göre sahih. Bu kadar basit. Evet. Tercih meseledir, iştihadi meseledir. İkisinden birisi isabet etmiştir. Evet. Muhakkik dediğimiz bunu şey yapamam. Evet, maksud. Şu bilinmelidir ki beraberliğin Allah Teala'ya yaraşır şekilde zahir ve hakiki anlamı üzere yorumlanması ile Allah Teala'nın zatıyla arşın üstünde olması arasında bir çelişki yoktur. Bunun üç nedeni vardır. 1. Allah Teala kendisi hakkında bu iki vasfı çelişkiden uzak ve apaçık olan kitabında bir arada zikretmiştir. Allah Teala'nın kitabında bir arada zikrettiği iki husus arasında ise çelişki söz konusu olamaz. Kur'an'da yani beraber diyen Allah, üstte olduğunu diyen Allah, çelişki olamayacağına göre çelişki olamaz. Evet. Allah Teala kendisi hakkında bu iki vasfı çelişkiden uzak ve apaçık olan bir kitabında zikretmiştir. Kur'an'da dış görünüş itibariyle çelişki olduğunu zannettiğin her konuyu iyice düşündüğün zaman onun hakikatini anlarsın. Halbuki sen onu çelişki zannediyorsun. Aslında yoktur. O yüzden insanlar her çıkamadığı şeyi çelişki olarak addediyorlar. Ya bu bir kere bırak Kur'an sünneti. Zaten bu normal yaşantımızda akıl dışı bir mantık. Bunu iddia etmek. Yani sen her için içinden çıkamadığını çelişki zannedersen, anlatabiliyor muyum? Yani o zaman millet birbirini öldürür. Yani kişi de iki farklı hal görüyor. Birisini kendisine hakaret, birisini de kendisine saygı olarak addedip sonra bu adam münafık mı deyip onu cerh edebiliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Senin her gördüğün bu kaydedir. Her çelişki zannettiğin şey çelişki değildir. Ve her işinden çıkamadığın şey o çelişkidir anlamına gelmez hiçbir zaman. Evet. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık olurdu. Evet, sünnet inkarcıların da düştükleri sıkıntı bunlar zaten. Yani ilimleri dar, bilmiyorlar, usul okumamışlar. Yani mesela sünnet inkarcılarını düşünün. Usul okuyan bir kişi biliyor musunuz? Yok. Ya zaten usul okuyan sünnet inkarcısı olmaz. Olamaz, akıl dışı bir şey. Şimdi usul okumadıkları için naslar arasında cem edemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? İki böyle çelişkili gibi görünen kendi zihinlerinde şeylerin içinden çıkamıyorlar usul olmadıkları için. Ondan sonra diyorlar ki demek sünnete çelişki var. Bu onlara ne yapıyor? Sünnet inkarcılığına itiyor. Halbuki cahilliklerinden dolayı. O yüzden ehli sünnet icma etmiştir. Kesinlikle sahih olan iki rivayetin birbirine çeliştiğine dair tek bir örnek dahi yoktur. Tek bir örnek. Hiçbir şey getiremez. Onu senin getirmen çelişki zannetmendendir. Onu tahkik eline verdiğin zaman çelişki olmadığını görürsün. Mesela çok basit bir adam Allah her şeyin üzerindedir, arşın üzerindedir ayetiyle o sizle beraberdir ayetini çelişki görebilir. Ve bununla bu sebeple de Kur'an'da çelişki vardır diye çıkabilir ortaya. Ve sonra da hatta ateist olup kafir olabilir. Kim nitekim böyle olanlar onu turan dursun kim ki? Adam kafir. Neden? Neden kafir oldu? Kur'an'daki ayetleri birbiriyle çelişkili gördü. Cahil olduğundan dolayı. Turan dursun daha doğrusu Arapçası olmayan bir insan ama baktığın zaman ön sözlerinde işte şu kadar yıl medrese okudum falan cahil. Çünkü getirdiği istidlale bak Arap dilinden uzak. Mesela ben onun kitaplarını defalarca zamanında hatmettim, okudum. Okumadığım çok az kitabı kaldı onun. Zaten bir dört ciltlik bir kitabı vardı falan. Yani sırf cehalet dolu içerisi. Sırf cehalet. Onu sonradan anladık tabii biz. Şimdi çelişki olamaz. Çelişki var gibi görüyorsan bu senin neyindendir? Acizliğindendir, ilmi acizliğindendir. Bak nasıl biz tahkik... Allah sizle beraberdir ve arşın üzerindedir ayetini Şeyh Hüseyin gibi tahkik ehline veya İbn-i Teymiye gibi tahkik ehline bıraktık. Bak ne? Tereyağından kıl çeker gibi ne yaptılar mevzuyu çok basit bir şekilde önümüze serdiler ve bütün işgaller çözüldü elhamdülillah. İşte bütün ayet ve hadisler, çelişkili görülen ayet ve hadislerden ehl-i sünnet çok basit şekilde çıkmıştır. Çok basit şekilde ne yapmıştır? Çıkmıştır. Evet. Şayet onun hakikatini anlayamazsan o zaman ilimde derinleşmiş olan ve biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır. Ali İmran 7 diyen alimlerin yoluna sarıl ve onu indiren ve bilen Allah'a havale et. Şunu da bil ki kusur senin ilminde ya da anlayışındadır. Kur'an'da ise Şeyhülislam İbn-i Teymiye daha önce geçen Allah Teala şu ayette bu ikisini bir arada zikretmiştir sözüyle bu izaha işaret etmiştir. Aynı şekilde İbn-i Kayyım de İbnül Mavsili'nin Muhtasarus Savaik'ında geçtiği üzere mecaz olduğu söylenen misallerin 9.sundan söz ederken şöyle demiştir. Şüphesiz ki Allah Teala arşının üstüne istiva etmiş olduğu halde mahlukatıyla beraber olduğunu bildirmiş ve bu ikisini bir arada zikretmiştir. Nitekim o şöyle buyurmuştur. İbn-i Kayyım burada Hadis suresinde geçen ayeti zikretmiş ve sonra şöyle devam etmiştir. Allah Teala bu ayette gökleri ve yeri yarattığını, arşının üzerine istiva ettiğini, mahlukatıyla beraber olduğunu ve arşının üstünden onların yaptıklarını gördüğünü bildirmiştir. Nitekim Evval hadisinde de geçtiği üzere şöyle demektir. Allah arşın üstündedir. Sizin ne hal üzere olduğunuzu bilmektedir. Buna göre Allah Teala'nın arşın üstünde oluşu onun beraberliğine aykırı değildir. Beraberliği de onun üstte oluşunu iptal etmez. Aksine her ikisi de haktır. 2. Beraberliğin hakiki anlamı üstte olmaya aykırı değildir. Zira her ikisinin de bir arada olması yaratılmışlar hakkında da mümkün. Yani aynı anda bir şeyin hem seninle beraber olması hem de üstte olması yaratılmışlar arasında bile mümkündür. Mesela örnek. Mesela şöyle denir. Geceleyin ayla beraber yürümeye devam ettik. Evet. Bu sözde bir çelişki yoktur. Evet. Hiç kimse de bu sözden ayın yeryüzüne indiğini anlamaz. Evet. O görüyoruz, halde değil mi arkadaşlar? Evet. O halde bu yaratılmışlar hakkında mümkünse arşın üstünde olmakla birlikte her şeyi kuşatan yaratıcı hakkında haydi mümkündür. Çünkü beraberliğin hakiki anlamı mekanda birliği gerektirmemektedir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Mecmu'ul Fetava içerisinde yer alan El Fetva El Hameviyye de buna işaret ederek şöyle demiştir. Çünkü beraber kelimesi Arap dilinde mutlak olarak söylendiğinde onun zahir anlamı sadece mutlak birlikteliktir. Bu birliktelik de teması ya da sağ veya sol taraftan aynı hizada olmayı gerektirmez. Şayet bu kelime belli bir manayla kayıtlı olarak kullanılırsa o takdirde o mana dahilinde bir birliktelik ifade eder. Mesela şöyle denir. Ayla ya da yıldızla beraber yürümeye devam ettik. Yine bir eşya başının üstünde olsa bile seninle birlikte olduğu için evet. Onun hakkında bu eşya benimle beraberdir dersin. Evet, mesela başın üzerinde bavul taşıyorsun. Değil mi? Ne diyorsun? Bu eşya benimle beraberdir. Evet, seninle beraber mi? Aynı anda senin üzerinde. Evet. Dolayısıyla Allah Teala da hakiki anlamda arşının üstünde olduğu halde yine hakiki anlamda mahlukatıyla beraberdir. Allah rahmet eylesin. İbn-i Teymiye mi doğru söylemiş? Abi hızlı okuman lazım. Çünkü seni bilen, senden haberdar olan, seni gözetimi altında tutan, sözlerini işiten, yaptıklarını gören ve bütün işlerini çekip çeviren Allah her ne kadar hakiki manada arşının üstünde olsa da gerçek anlamda seninle beraberdir. Çünkü beraberlik mekanda beraberliği gerektirmez. Oku 10 dakika. 7 dakika, 8 dakika. Evet. Oku, daha hızlı oku. Evet. 3. Beraberlik ile yukarıda oluşun aynı anda bir arada olmasının yaratılmışlar hakkında imkansız olduğu varsayılacak olsa bile bu onun her ikisini kendisi hakkında bir arada zikreden yaratıcı hakkında imkansız olmasını gerektirmez. Çünkü mahlukatından hiçbir varlık Allah Teala'ya denk değildir. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Onun bir benzeri yoktur. O işiten ve görendir. Şura 11. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Mecmul Fetava içerisinde yer alan El-Akidetül Vasitiyye de bu konuya işaret ederek şöyle demiştir. Kur'an ve sünnette Allah Teala'nın yakınlığı ve beraberliği hakkında zikredilenler onun yukarıda ve arşının üstünde oluşu hakkında zikredilenlere aykırı düşmez. Çünkü hiçbir sıfatında Allah Teala'nın bir benzeri yoktur. O yakınken üsttedir, üstteyken de yakındır. Netice olarak insanlar Allah Teala'nın mahlukatıyla beraber oluşu konusunda 3 gruba ayrılmışlardır. Birinci grup şöyle demiştir. Allah Teala'nın mahlukatıyla beraber oluşu genel beraberlikte her şeyi bilme ve kuşatma anlamında, özel beraberlikte ise yardım ve destek anlamındadır. Bununla birlikte o zatıyla yukarıda ve arşının üstündedir. Bu selefin görüşüdür ve doğru olan da budur. Nitekim onun doğruluğu ile ilgili açıklamalar yukarıda geçti. İkinci grup şöyle demiştir. Allah Teala'nın mahlukatıyla beraber oluşu onun onlarla beraber yeryüzünde olması demektir. Bu da onun yukarıda arşının üstüne istiva etmiş olmadığını ifade eder. Bunlar Cehmiye ve benzeri gruplardan hulul inancına sahip olanlardır. Onların bu görüşü batıl ve çirkindir. Daha önce geçtiği üzere selef de bu görüşün batıl olduğunda ve onu reddetmede fikir birliği ifade etmişlerdir. Üçüncü grup şöyle demiştir. Allah Teala'nın mahlukatıyla beraber oluşu onun yukarıda arşının üstünde olmakla birlikte yeryüzünde kullarıyla beraber olması demektir. Bu grubu İbn-i Teymiye Mecmul Fetava'da zikretmiştir. Bu grup Allah Teala'nın beraberliği ve üstte oluşu ile ilgili nasların zahir anlamlarına tutunduklarını iddia etmişler. Ancak bu konuda yalan söylemişler ve hak yoldan sapmışlardır. Zira beraberlik hakkındaki naslar onların iddia ettiği hulul inancını ifade etmemektedir. Çünkü o batıldır. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinin zahir anlamının batıl olması ise mümkün değildir. Not 1. Şurası bilinmelidir ki selefin Allah Teala'nın mahlukatı ile beraber oluşunu, onun ilmiyle onlarla beraber olması şeklinde açıklamaları, beraberliğin sadece ilimle sınırlı olduğu anlamına gelmez. Aksine beraberlik ilmin yanı sıra Allah Teala'nın işitme, görme, kudret, idare ve benzeri rububiyet sıfatlarıyla da onları kuşatmasını ifade eder. Not 2. Daha önce Allah Teala'nın yukarıda arşının üstünde olduğunu, Kur'an, sünnet, akıl, fıtrat ve icma ile sabit olduğunu işaret etmiştim. Bunun ayrıntıları şöyledir. Kur'an bu konuya çeşitli şekillerde delalet etmektedir. Bazen bunu yukarıda, üstte olma ve arşa istiva lafızları ile Allah'ın gökte olduğu şeklindeki beyanı ile ifade eder. Şu ayetlerde olduğu gibi. O Ali her yönden üstün ve üsttedir. Azamet sahibidir. Bakara 255. O kullarının üstünde kahir olan. Hepsinden birer tane oku. Evet. En'am 18. Evet. Ayıptır mı? Evet. Şimdi örnek veriyor ya. Mesela ne demişti? Semada olması. Örnek verdi tamam. Birkaç tane. Evet. Evet. Bazen varlıkların ona yükselişi ve kaldırılması lafızlarıyla bunu ifade eder şu ayetlerde olduğu gibi. Güzel sözler yalnızca ona yükselir. Fatır 10. Evet. Felekler ve Cebrail ona yükselir. Tamam Meraviş yeter 4. Bir tane oku. Bir tane. Evet. Bazen de bunu bazı varlıkların Allah Teala'nın katından indiği şeklinde ifade eder şu ayetlerde olduğu gibi. De ki o Kur'an'ı Cebrail Rabbinden indirmiştir. Evet, Nahl 102. Sünnete geç. Sünnet. Sünnetin bu konuya delaleti de sözlü, fiili ve taklili çeşitleriyle ve farklı şekillerde olmuştur ki bu konudaki hadisler tevatür derecesine ulaşmıştır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle derdi. Her yönden en üstün ve en üstün üstte olan Rabbimi tesbih ederim. Yani Sübhane Rabbiyel Ala. Evet, geç bir yer. Akıl. Akıl Allah Teala'nın mükemmel sıfatlara sahip olması 3-4 tane hadis atladık. Onları okumuyoruz. Evet. Gerektiğine evet. Hükmeder. Üstte olmak mükemmellik ifade eden bir sıfattır. Aşağıda olmak ise eksiklik ifade eden bir vasıftır. Dolayısıyla da Allah Teala'nın üstte olma sıfatıyla vasıflandırılması onun zıttı olan sıfatlardan da tenzih edilmesi gerekir. Evet, ver bana şimdi ben onu muhtasar edeyim. Evet, ne dedik? Fıtrat arkadaşlar. Fıtrat da nedir? Allah Subhanehu ve Teala'nın üstte olduğuna delalet etmekte. Kalp hep orayı döner. Yine icma. Sahabe tabi'in icma etmiştir ki Allah Subhanehu ve Teala nedir? Arşın üzerindedir. Evzai mesela icmayı zikretmiştir. Beyhaki esma ve sıfata bakabiliriz. Evet. Üçüncü nottan değerli okuyucu. Oradan başla. Evet. Not 3. Değerli okuyucu. Ben daha önce ilim talebeleri için bir yazı kaleme almıştım. Bu yazıda benim bazı ilim meclislerinde Allah'ın mahlukatıyla beraber oluşu hakkında söylediğim sözler yer almaktadır. Orada bu konuda şöyle demiştim. Bizim akidemiz şudur. Allah Teala'nın kendine yaraşır şekilde hakiki ve zati bir beraberlik sıfatı vardır. Bu beraberlik onun ilim, kudret, işitme, görme, hakimiyet, idare yönünden her şeyi kuşatması demektir. Bununla beraber o mahlukat ile iç içe olmaktan ya da onların mekanlarında yerleşmekten münezzehtir. Aksine o zatı ve sıfatları ile yüce ve üsttedir. Allah'ın yukarıda oluşu onun kendinden ayrılmayan zatı sıfatlarından biridir. Yine o azametine yaraşır şekilde arşının üstüne istima etmiştir ve bu onun beraberlik sıfatına aykırı değildir. Çünkü onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11. Ben yukarıda geçen zatı kelimesiyle Allah Teala'nın beraberliğinin gerçekliğini pekiştirmeyi kastettim. Yoksa bununla yani zatı ile beraberdir diyor ya o zatı kelimesi birilerine işgal oldu. Söylediğim fitne işte. Şeyh Hüseyin o fitneyi def ediyor. Diyor ki ben buradaki zatiden kasıt olayı pekiştirme anlamında söyledim ben diyorum. Yoksa bu ne yan yana olmayı, imtizac etmeyi gerektirmez. Vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Devamını okuyabilirsiniz kendiniz. Evet.